www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura unieważniła paszporty Marcina Romanowskiego. Zmniejszenie ryzyka ucieczki poza Europę. Tłumaczą śledczy. Autor internetowych gróźb wobec prezydenta w rękach stołecznej policji. Gwiazdy światowego kina u papieża w Watykanie, wśród nich polski reżyser. Paszporty byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego zostały unieważnione na wniosek prokuratury krajowej. Od blisko roku polityk Prawa i Sprawiedliwości przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl. Prokuratura unieważniła paszport zarówno dyplomatyczny, jak i cywilny. Podejrzany Marcin Romanowski nie posiada już polskiego paszportu, który uprawniałby go do opuszczenia strefy Schengen. Ma to oczywiście na celu zabezpieczenie prawidłowości dalszego toku postępowania i zmniejszenie ryzyka ucieczki poza Europę. Mówi prokurator Przemysław Nowak. Marcin Romanowski usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jest poszukiwany m.in. na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę w związku z kierowaniem gróźb karalnych wobec prezydenta. To 19-latek mieszkający w powiecie otwockim. Grozi mu do 3 lat więzienia. Policja informuje, że czynności są w toku. 19-latek zamieścił w mediach społecznościowych wpis, do którego dołączył zdjęcie broni i komentarz "Do zobaczenia, Karolku". Odnosił się w ten sposób do fotografii, na której widać Karola Nawrockiego z synem oglądających mecz Polska-Holandia na Stadionie Narodowym. Sprawa została nagłośniona przez internautów, a komentarz usunięty. Rozpoczęła się rejestracja darczyńców Szlachetnej Paczki. Gotowa jest też lista rodzin, które potrzebują wsparcia. Rok temu chęć pomocy zadeklarowało około 700 tysięcy osób. Szlachetna Paczka to program społeczny, który skutecznie łączy ludzi. Z jednej strony będących w trudnej życiowej sytuacji, z drugiej tych, którzy nie pozostają wobec tego obojętni. Ten dar czasami zmienia życie, tłumaczyła w TVP Info dyrektorka organizacji Agnieszka Grzechnik. Dlatego, że wśród tych potrzeb czasami są też takie potrzeby, które są, można powiedzieć, niematerialne. To może być kurs prawa jazdy, to może być coś, co sprawi, że dana rodzina będzie mogła znaleźć pracę. Przygotowanie paczki jest bardzo proste, zapewniała w TVP Info przedstawicielka organizacji Natalia Daniło. Wchodzimy na stronę, wybieramy województwo, najbliżej naszego domu, żeby te wszystkie paczki, które przygotujemy, można w weekend cudów, czyli 13 i 14 grudnia, dostarczyć do magazynu. A co w tych paczkach można znaleźć? Żywność, środki czystości, odzież na zimę. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie szlachetnapaczka.pl. Anna Orzeł, Polskie Radio. Co najmniej 4 osoby zginęły w wybrzeże Libii, gdzie przewróciły się 2 łodzie przewożące prawie 100 nielegalnych migrantów, informuje libijski Czerwony Półksiężyc. Pierwsza z łodzi przewoziła 26 migrantów z Bangladeszu, z których 4 zginęli. Druga łódź przewoziła 69 migrantów, w tym 2 Egipcjan i kilkudziesięciu Sudańczyków. Ich los nie jest znany. Libia jest jednym z punktów początkowych, z którego ludzie uciekający z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji starają się dotrzeć przez Morze Śródziemne do Europy. Migranci płacą po kilka tysięcy euro za ryzykowną podróż często przeładowanymi nieodpowiednimi łodziami i statkami. Miejscem docelowym jest często włoska wyspa Lampedusa. Papież przyjął na audiencji gwiazdy Hollywood, aktorki, aktorów i reżyserów. W Watykanie byli Kate Blanchett, Monica Bellucci, Spike Lee, Emir Kusturica i polski reżyser Paweł Pawlikowski. Leon XIV nazwał kino sztuką marzycielską. Zwrócił uwagę, że początkowo kino było grą światła i cienia i służyło rozrywce. Potem stało się miejscem kontemplacji i próby zrozumienia życia. Początek seansu filmowego porównał do rozbłyśnięcia magicznej latarni, która rozpoczyna duchową przygodę. Dodał, że w czasach, gdy wszyscy żyją z nieustannie włączonymi ekranami cyfrowymi i ciągłym przepływem informacji, kino przedstawia pragnienia, wspomnienia i pytania. Nie bójcie się stawiać czoła ranom świata. Przemoc, ubóstwo, wygnanie, samotność, uzależnienia, zapomniane wojny to rany, które domagają się zobaczenia i opowiedzenia. Wielkie kino nie wykorzystuje bólu, ono mu towarzyszy, bada go, powiedział Leon XIV, który na koniec życzył twórcom, aby kino pozostało miejscem spotkań, domem dla tych, którzy szukają sensu i językiem pokoju, i by nigdy nie straciło zdolności zadziwiania. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Watykan. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Damian Żurek wywalczył srebrny medal podczas Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 500 metrów w Salt Lake City. Polski pancerzysta przegrał tylko z Amerykaninem Jordanem Stolcem, ale pobił rekord życiowy wynikiem 33,90. To drugi medal Żurka w Stanach Zjednoczonych. W piątek zdobył również srebro, ale na dwukrotnie dłuższym dystansie. Na taki finał ATP Finals w Turynie kibice tenisa z pewnością czekali. Carlos Alcaraz zagra z Jannikiem Sinnerem. Hiszpan w półfinale pokonał Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a 6-2, 6-4. Z kolei Włoch wygrał z Australijczykiem Alexem Deminorem 7-5, 6-2. Finał jutro o 18:00. Reprezentacja Hiszpanii pokonała na wyjeździe Gruzję 4-0 w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpanie są o krok od awansu na Mundial. Belgia mogła cieszyć się z takiego sukcesu, ale tylko zremisowała z Kazachstanem w Astanie 1-1 i musi odłożyć świętowanie. Warto odnotować również zwycięstwo Szwajcarii nad Szwecją 4-1, a także remis Danii z Białorusią 2-2. Z problemami, ale wygrali. Siatkarze Zaxy Kędzierzyn-Koźle pokonali Barkom Karzany Lwów 3-2 w meczu 6. kolejki Plus Ligi. Tytuł MVP otrzymał Szymon Jakubiszak. To drugie zwycięstwo Zaxy w tym sezonie. Polskie koszykarki z drugim zwycięstwem we wstępnej rundzie kwalifikacji do Eurobasketu. W Sosnowcu biało-czerwone zdeklasowały Rumunki, wygrywając 86-41, mówi trener Polek Karol Kowalewski. Ja myślę, że oglądali nasz mecz ze Słowacją. My gramy taki, a nie inny defense, w którym faktycznie są momenty, w których nasz mały gracz zostaje pod koszem z wysokim, ale jakby to powiedzieć, my jesteśmy na to gotowi i wręcz oczekujemy tych podań pod koszem. Wiedzieliśmy, że zespół Rumunii ma najmocniejsze ogniwo pod koszem i myślę, że też byliśmy na to gotowi. We wtorek także w Sosnowcu biało-czerwone zmierzą się z Cypryjkami. Jutro pochmurne, większe przejaśnienie i rozpogodzenie miejscami na południu i południowym zachodzie. Okresami deszcz, początkowo na północnym wschodzie, także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na północy opady będą chwilami intensywne i tam jutro będzie 5 stopni, w centrum około 8, na południu 10 do 13 na południowym zachodzie. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. Pani Teresa, do pani jest telefon. No i dzwoni do mnie znajoma, pyta, to na jakim statku jest? Ja wiem, jak to. Przecież wiesz o tym doskonale, że na promie na Heweliuszu. A ona mówi, słuchaj, Heweliusz miał wypadek. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 23:00. N3. Gosia Jakubowska, dobry wieczór. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Razem jesteśmy przez najbliższą godzinę. No a zaczniemy od artystki, która weszła do muzyki popu na własnych zasadach. Na tych własnych zasadach pozostaje i po 8 latach powraca z nowym materiałem. Don't. Robin jej dopamina. Przez cały wczorajszy dzień nasza piosenka dnia, a dzisiaj no nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności, bo po 8 latach wydawniczej przerwy Robin powraca z zupełnie nowym materiałem. I chociaż tekst dotyka jednocześnie aktualnych, ale też autentycznych takich pytań o zmieniającą się naszą ludzką naturę, to jednak jest to piosenka zachowana mocno w stylu Robin. Jednak też z jakimś takim świeżym powiewem i coś mi się wydaje, że to może być zasługa tych ostatnich współprac. Mam tu na myśli gościnne występy u boku Charlie XCX czy Jamiego XCX. No niemniej w tym utworze kryje się coś jeszcze, co sprawne ucho wyłapie od razu, a co mi przyszło po dopiero kolejnych odsłuchaniach tej piosenki. No inspiracja twórczością Daft Punk. I nagle przyszło to olśnienie, że w audycji N3, aż wstyd się przyznać, ani razu do tej pory nie pojawił się ten zespół, więc jak najszybciej nadrabiamy ten grzech. Pomoże nam w tym utwór Oh Yeah, który nomen omen wyznaczy nam kierunek na najbliższe kilkanaście minut audycji E3. Oh yeah. Everybody just screaming on the dance. Everybody mocny utwór z mocnym przekazem i przeszywającym wokalem. Tak miało być. To całkiem głośny powrót angielsko-francuskiej grupy Mandy Indiana. Specjalnie mówię głośnej, bo muzyka noise-owo-rockowa nie często gości w tej audycji, ale bardzo doceniam ten zespół za niebywałą charyzmę. Nie tylko w przypadku koncertów, ale też wyczuwam ją właśnie w studyjnych nagraniach. Ale być może już działam podświadomie, ponieważ ich koncert na OFF Festiwalu 2 lata temu to było coś naprawdę niepowtarzalnego. I to słowo niepowtarzalne będzie towarzyszyło jeszcze nam kilkukrotnie podczas tego najbliższego godzinnego spotkania w audycji N3. A ja pozwolę sobie uciec w kolejną dygresję, ponieważ OFF Festival będzie właśnie prezentował swoje pierwsze ogłoszenie na przyszłoroczną edycję już w najbliższy wtorek, parę minut po godzinie 19 w audycji Rotacja. W imieniu Kuby Ambrożewskiego oczywiście zapraszam. A powracam do Mandy Indiany teraz właśnie przy okazji utworu Magazine, który jest szczególnie ważny dla wokalistki Valentine Kauflight, która mierzy się ze swoim oprawcą i pragnie nie tylko sprawiedliwości, ale wymierzenia także zemsty. Ale utwór nie jest jedynie wynikiem przykrych doświadczeń Valentine, bo zespół Mandy Indiana podpisał nowy kontrakt z wytwórnią Sacred Bones, do której to należą m.in. Jenny Chwal, Molchat Doma, Blank Mass, no a w przeszłości także David Lynch. No i to bardzo ciekawie, bo słuchając tego utworu dużo dzisiaj myślałam o piosence, która pojawiła się na początku 3. sezonu właśnie Twin Peaks, a który to utwór spowolnił i zmiksował na potrzeby serialu sam reżyser. Blow One. Artysta, który nie przejmuje się oczekiwaniami i komentarzami dotyczącymi jego muzyki, że jego muzyka jest zbyt, takie komentarze się najczęściej pojawiają, zbyt eksperymentalna, zbyt mało taneczna, zbyt niezrozumiała i zbyt awangardowa, ale on tym, jak wspomniałam, się nie przejmuje, po prostu robi to, co czuje i jak czuje, i być może to zaprowadziło go do podpisania kontraktu z XL Recordings, jednej z czołowych wytwórni z muzyką elektroniczną, do której także ostatnio dołączył Hattie Vati, a on akurat, nasz polski reprezentant sceny elektronicznej, będzie gościem u Ani Lalki w Barzancim Sercu. Już teraz zapraszamy oczywiście do słuchania z środy na czwartek. A powracając do Blow One'a, no to ja tutaj parę słów jeszcze pragnę zaznaczyć, bo właśnie wczoraj ukazał się jego najnowszy materiał Sick Elixir, na którym znajdziemy dużo chaotycznych dźwięków, ale też właśnie takich skrupulatnie dobranych. No a to jest takim podpisem markowym, muzycznym Blow One'a. To jest opowieść nie tylko o żałobie i traumie, ale też o tym, jak ważna jest oryginalność. No a skoro oryginalność padła z moich ust, to czas na kolejnego reprezentanta sceny elektronicznej, John T. Gast. Oh. Bicep i wielki powrót do uniwersum Kromy, bo też wczoraj niebywały duet postanowił zwieńczyć dwuletnią działalność w ramach, już można powiedzieć, projektu Kroma, bo zaczęło się od jednego utworu, a skończyło na kilkunastu, w których jeden był kontynuacją poprzedniego. Ja nadal trzymam się kurczowo właśnie wersji 004 Rola, jako tego najlepszego z całego zestawienia i niezmiennie przypominam, że jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek będzie miał szansę iść na występ duetu Bicep, proszę się nie wahać, proszę iść w ciemno, bo to, co panowie robią na żywo, jest nie do powtórzenia. No, przy tych premierach z ostatniego tygodnia pozostajemy. Clark w Trójce. Thank you. 7 listopada ukazał się album Steps Teens i to jest propozycja dla wszystkich tych, którzy poszukują nowej muzyki z odrobiną pewnej nostalgii. A Steps Teens ukazało się pod szyldem producenta Clark. Przyznam, że początkowo właśnie moja dzisiejsza playlista w nawias miała wpisaną, wspomnianą już przeze mnie nostalgię. Nie bez powodu. James Kay, czyli pochodząca z Nowego Jorku artystka, która swoimi dream popowymi, shoegaze'owymi i też elektronicznymi dźwiękami przywołuje ducha dawnych lat, nie tylko właśnie w tej warstwie muzycznej, ale także i wizualnej. Niezmiennie polecam jej teledyski, w których możemy zobaczyć, jak artystka na przykład wkłada do Discmana swoją ulubioną płytę. No, pojawia się w Trójce już po raz kolejny, a tylko dzisiaj już drugi raz. Pierwszy raz w Tygodniku Muzycznym i po raz drugi dzisiaj w audycji N3 z tym samym zaproszeniem, bo już jutro o 19:00 w warszawskim klubie Voodoo wystąpi wspomniana James K. Jeżeli ktoś chciałby posłuchać albumu Friend na żywo, no to nic innego nie pozostaje, jak napisać wiadomość na adres mailowy gosia.jakubowska@polskieradio.pl gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Mam podwójne wejściówki na to wydarzenie. Przypominam, jutro godzina 19:00, klub Voodoo i James K. Jeżeli ktoś godzinami kiedyś zasłuchiwał się w PC Music, to mam godną następczynię, tworzącą słodki, mocno taneczny, chwilami nawet hyperpopowe utwory pochodzącą z Los Angeles Dance Arts Center. Tak się nazywa artystka, która przed chwilą pojawiła się w Trójce. A to wszystko w tłumaczeniu dosłownym sprowadza się do Centrum Sztuki Tanecznej, jako przestrzeni, w której właśnie artystka chce przesuwać granice pojęcia muzyki, tańca i do tego dokłada swoje teatralne fascynacje. W utworze Good Listener z jej debiutanckiego albumu wydanego pod koniec października pojawia się drum and bass. No to dodajemy do tego nieco więcej muzyki eksperymentalnej i otrzymamy kolejną nowość Stereo i Track 2. Are you in the deep? Kansa City 009 i single Enemy jako kolejna zapowiedź albumu artystki, która podąża w stronę trochę takich rozmytych kompozycji, ale też nieco bardziej tanecznych, wyjętych trochę ze świata Shy Girl, czy Segi Bodegi, a może nawet i Oklu. Pamiętam, że kiedyś sama uśmiałam się do siebie, że mam słabość do albumów z niebiesko-czarnymi okładkami. Okazuje się, że w mniejszym stężeniu, ale tych kolorów na okładce najnowszej płyty Sassy 009 nie zabraknie. Premiera już 16 stycznia i to jest ten moment, kiedy w audycji N3 już wybiegamy w przyszłość, daleką przyszłość, bo w przyszłym roku także prawdopodobnie nowy album Charlie XCX. A może będzie zupełnie inaczej. Będzie tak, że album wyprzedzi film Wichrowe Wzgórza. Zobaczymy. Chains of Love i Charlie XCX jako druga już zapowiedź nie tylko płyty z utworami do filmu, ale sam muzyczny zwiastun Wichrowych Wzgórz. O tym filmie jest już głośno, a będzie jeszcze głośniej na pewno 14 lutego 2026 roku. No to jest ten moment, w którym należy postawić kropkę. Audycję zrealizowała i wszystkie utwory miksowała Katarzyna First-Wojtkowska. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i zakończymy utworem, który przyszedł mi na myśl zaraz po usłyszeniu pierwszych taktów Chains of Love, czyli Rips i Lord. My życzymy dobrej nocy i do usłyszenia.